சுனாமன் காகன் டூடே பாயல் கி வோ சஞ்சம் சுனி சுனி மன் கி சர்கம் டூடே கீத தேரே ஹம்தம் மன் மே ஷாம் ஹோ யா சவேரா லகா தேரி ஹி யாதோ கா டேரா तूने बंधन क्यों ये तोड़ा तूने काहे को मुंह मोड़ा कहो ना कहो ना कहो ना भूल भूल भवरा डोले मन में गूंजे तेरी याद बाग में पपीहा बोले पीहू पीहू पीहू कहा कैसे काटे सुनी रात कहो ना कहो ना कैसे भूले बीती बात कहो ना कहो ना कैसे थामे फिर तेरा दामन कैसे महके मन का ये आंगन कैसे भूले प्रीत तेरी साजन कैसे बांधे टूटा ये बंधन मन में शाम हो या सवेरा लगा तेरी ही यादों का डेरा तूने बंधन क्यों ये तोड़ा तूने काहे को मुंह मोड़ा कहो ना कहो ना कहो ना भूल भूल भवरा डोले मन में गूंजे तेरी याद बाग में पपीहा बोले पीहू पीहू पीहू कहा फूल भवरा डोले मन में गूंजे तेरी याद बाग में पपीहा बोले पीहू पीहू पीहू कहा फूल फूल भवरा डोले मन में गूंजे तेरी याद बाग में पपीहा बोले पीहू पीहू पीहू कहा कहो ना।